بسم الله الرحمن الرحيم. إيه يا رحمن يا رحيم. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذر يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله جل الصانع يا أستاذ رسالة. والله جل الصانع يا سلام جل الصانع يا سلام يا سلام سلم ونعم نعم سلمك الله. رب اغفر لي. آمين يا رب يا رب يا رب. رب اغفر لي يا رب. اي والله يا رب. ولوالدي. الله رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. نعم نعم يا رب يا رب يا رب يا رب. تزيد میخوای بیام برات میگشت دادم یا رب یا رب. ولا تزید الظالمین الا تبارا. اون باید بدی آقای قاسمیان یا آخون بشونی. الله اکبر. یعنی یعنی الله اکبر و لله الحمد. آل صلات بخون کیف کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت كورت و اذا النجوم كدرت و اذا الجبال سيرت سيرت و العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت حشرت حشرت وإذا البحار سجرت سجرت سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا أعد لا والله تكرار. أدي آخر أستاذ رسالة تكرار. أعد الله تكرار لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عيني يا رحمن يا رحيم خير الأسماء. إذا الشمس كورت كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت حشرت حشرت وإذا البحار سجرت سجرت سجرت. الشمس وإذا النفوس زوجت وإذا البهود سئلت بأي ذنب قتلت. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أعد. إذا السماء فطرت. نعم نعم. وإذا الكواكب انتثرت. نعم نعم نعم. يا رب يا رب أجرنا من ذلك اليوم. وإذا البحار فجرت. ويلي شو. وإذا القبور بعثرت. نعم نعم. علمت نفس ما قدمت وأخرت. ويلي وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. ما شاء الله ما شاء الله. الله الله الله. ما شاء الله. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم. يا عيني عليك يا عيني عليك. طيب طيب طيب. روشنمون کردی محمد صادق. روشنمون کردی خدا وکیل. صالح صالح روشنمون کرده. یه بار دیگه تشویقش کنیم. يا حبيبي تفضل حبيبي. سلام حبيبي. سلام. اونجا رو نگاه کن. بله. افتخار میکنم دستت رو بوسم. حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي. آفرین آفرین آفرین آفرین آفرین آفرین. از من چی میخوای؟ هیچ. هر چی میخوای الان. سلامتی. چی میخوای بگو؟ سلامتی. ببین هدیه میخوای؟ هدیه تبرکی یا بیا کربلا؟ کربلا؟ کربلا؟ چند نفری شما؟ کربلا چهار نفر. کربلا با خانواده. با خانواده. با خانواده و در حرم میخونه انشاءالله. نعم با ما دیگه. ما هم خانواده. با ما دیگه. با ما و خانواده و من که عمو خانواده شما. هر وقت اینجوری خوندین شما رو هم با خانواده میبره. با خانواده انشاءالله. ماشاءالله. دم شما گرم. زنده باشی. ماشاءالله. استاد رضوان رو ببین. حالا نشده بود من ندیده بودم استاد رضوان منقلب بشه اینقدر. یعنی سبحان الله من قال بأن المعجزات انتهت فليستمع إلى هذا الشاب ليستمع إلى هذا الحنان إلى هذا الصدق إلى هذا الطهر إلى هذا القلب. ما شاء الله. يعني لم نستطع أن نتمالك نفسنا من البكاء. اي والله. تشویق بکنیم پدر مادرش. آقای مهدی زاده، خانم مهدی زاده، تبریک میگم به خاطر داشتن محمد صالح. آفرین. تبریک میگم بهتون. بفرمایید آقا بفرمایید. متشکرم. ممنونم ازت. اسمت چیه دخترم؟ زهرا. زهرا بله. زهرا چی؟ زهرا اصلی زاده. یا حبیبه از کجایی شما؟ مده... از خونمون؟ از تهران؟ آفرین دخترم. سلام حبیبی، اسمت چیه؟ امیر مهدی هستم، اخبار ایشون هستم. اسمت چیه؟ دوباره بگو. سلام علیکم، من امیر مهدی هستم. خواهر ایشون هستی؟ بله. منظور این که برادر ایشون هستی. فارسی تو درست کن. آقا فارسی تو درست کن. آره چیز بود. آره. آقای حسنه. بله. بیارینشون جلوی میز. بیاین خدمتتون. بیاین قشنگ جلوی میز. بیا دخترم. بیا بسرم. بیاین. دوباره معرفی کن اسمتو. زهرا اصلی زاده است. یا حبیبی اسم دختر بزرگم هم زهرا اسمشه. خب شما دوباره معرفی کن اسمتو. سلام علیکم، من مهدی اسد هستم. شما برادر ایشون هستی، ایشون هم خواهر شما هستن. خوب الان اینا چیه عزیزم؟ اینا کارتام. با میکروفون. اینا کارتامه. خب برای چی اومدی هستن؟ اول بگو برای چی اومدی زهرا؟ با کارتام واسه داشتم جایزه بخرم. جایزه بخری؟ الهی قربونش جایزه برم. میخوام جایزه با کارتا یعنی باشه اینو نگه دار، الان جایزه برات میارم. صبر کن صبر کن آقای حسن. صبر ندارم من. بذار ببینم اینا چیه آخه. صبر ندارم، جایزه رو میخوام بیارم. شناسه؟ آها من فهمیدم اینا چیه. قرآن خوندین جایزه گرفتین این کارتا رو، درسته؟ 1000 1500 اینا جایزه قرآن خوندناشونه که در ازاش پول بگیرن و میخواد جایزه بخره برای داداشش. ما هستیم در میخری اینا رو حسنه؟ من میخرم ولی الان یه چیزی باید بهشون بدم دیگه. کلش هم میخری؟ هر چی میخوان من میخرم. آره تشویق بکنی حسنه اینو. حالا من حاج احمد باید جمع بزنم اینا رو. آره ولی الان یه چیزی باید دستشون بدیم دیگه. بیاین اینجا. آماده است، خرید کردم اومدم. صدروان مباحثه کنین، یعنی بحث کنین با هم. آقا نمیده. یا منافسه باشه. آقا نمیده. نمیده. آقا شما اعطيك فلوس. اعطيك فلوس. اعطيك فلوس. ما في. اعطيك فلوس. انا. آقا پول داری الان همراه؟ جان کارت به کارت میشه. آقای حسنه شما قبیح رفتی جایزه های استاد رزمان رو بردی. خب الان چیزی دستم نیست، هرچی میخوان من حاضرم ولی الان چیزی باید بهشون بدم. مف بابا مثل نوهات هستم. میدم بیان گوشتراتو بده. لا اینم چیز یلا از تلفن هنده؟ این هم هست. فقط بده. ما آخونده میگیریم فقط. اگه کسی از آخونده میتونه چیزی بگیره. خب استاد رضوان براشون جایزه آورد. خب ما هم هستیم، هرچی میخوان ما در خدمتیم. کدوم میخوای؟ کدوم استاد رضوان میگه کدوم میخوای؟ من یمین یا چپ؟ راست یا چپ؟ استاد رضوان یمین. تفضلی. بله این برای زهرا خانوم. بفرمایین. اینم برای عباس آقا. اسمی چی بود؟ امین مهدی حبیبی. خب امیر مهدی منافسه رو شروع کنیم با هم بخونی. یا بسم الله الرحمن الرحیم و الضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک ما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَمَا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. تشویقشون کنین، جایزه‌شون هم گرفتن. اینم قرار شد حسنین ازشون بخره و هدیه بهشون بده. ها یه نکته فقط. ایشون نه. میگه من صالحم، محمد صالح نیستم. بله بله. گفتم منم حسنینم ولی توی خونه وقتی کوچیک که بودم محمد حسنین صدا. آره نه شوخی چیز شیطونی میکردن به من میگفتن حامد. خب الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله قولوا الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله قصدت باب الرضا والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ماجد الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله وقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر يعتمد الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله خب تشویق بکنید بچه‌ها رو همه رو تشویق بکنید محمد صالح و جانانه تشویق بکنید زنده باشید زنده باشید آقا بعد بخیر باشید بنده فقط حافظ کل قرآن کریم هستم حافظ کل نه نمیشه اینجوری من یکی دو تا سوال میخوام از صالح بپرسیم بعد برم اینجوری نمیشه الان که دیگه گفت حافظ کل حسن این بپرس بپرسم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاه الى اخره صفحه 472 آفرین سوره مبارکه غافر احسنت صفحه در سمت چپ آفرین احسنت. خب بخونی خون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار الله الله الله الله سنت خیلی قشنگم خون تجدیدش یه سوال دیگه هم بپرسیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزینهم 397 آفرین بخون بخون آیه رو بسم الله الرحمن الرحیم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون أحسن أحسن تشویق بکنید ممنونم صالح دوباره بچه ها رو همه رو تشویق بکنید جانانه بفرمایید بفرمایید بفرمایید بفرمایید بفرمایید بفرمایید بفرمایید بفرمایید صالح جان شما از اون ور بفرمایید تشویقشون بکنید بفرمایید بفرمایید عزیزان من